मंत्र पाठ। ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। प्रथमा वृत्ति की 86वीं कक्षा न पदांत सूत्र में पदांत द्विवचन वरे या लोप स्वर यहां तक देख लिया था। कोई पीछे पूछना है? एक छोटी सी बात है, ये संयंगो सूत्र के उसमें लिखा है कि अनभ्यास अवयव के प्रथम एकाच को द्विज होता है। और जब हम ये अध्याय में देखते हैं तो इसलिए भी पूर्व अभ्यास एक सूत्र आ रहा है। तो मेरे को ये थोड़ी सी शंका है कि अभ्यास हम पहले करते हैं या द्वित्व के बाद? हाँ जी, द्वित्व के बाद। ये पूर्व कब बनेगा? पूर्व शब्द सापेक्ष है कि निरपेक्ष है? सापेक्ष है। क्या चाहिए इसको? पूर्व अभ्यास का पूर्व। मैंने पूछा क्या चाहिए इसको? सापेक्ष किसे कहते हैं? जो किसी की अपेक्षा से। हाँ, तो किसकी अपेक्षा चाहिए इसको? वही तो पूछ रहा हूँ मैं, कौन चाहिए इसको? और अपने पर को चाहिए। तो ये कहो ना, मैंने कहा कि क्या चाहिए इसको, आपका उत्तर होना चाहिए पर। तो ये पर और पूर्व ये दोनों कब बनते हैं? द्वित्व से पहले द्वित्व के बाद? फिर शंका आपकी कैसे बन गई? तो फिर उन्होंने अनभ्यास जो लिखा है, अनभ्यास अवयव को द्वित होता है। अभ्यास संज्ञा ये वो वाली है जो अभ्यास प्रकरण के अंदर जाके? नहीं, यही संज्ञा है अभ्यास जो कर रहे हैं हम। और कौन सी होगी? और कौन सी होगी? अभ्यास प्रकरण में भी जाते हैं ना, पूर्वस्य अभिप्राय है, परे भी कोई है। नहीं, हमने अभ्यास कर लिया, द्वित्व कर लिया, अभ्यास संज्ञा हो गई है? पहले अभ्यास संज्ञा करते हैं फिर द्वित्व करते हैं। बड़ी विचित्र बात है आपकी। पहले अभ्यास संज्ञा किस सूत्र से करेंगे? नहीं, किस सूत्र से करेंगे? आप पूछ कहा, आप तो जो है मुझसे पूछने लगी है। आपकी शंका उठी है तो कोई सूत्र सामने आएगा आपको तभी तो कि देखो ये सूत्र बिना द्वित्व के अभ्यास संज्ञा कर देता है ये, तो ये पहले कर लें क्या हम इससे? तो कौन सूत्र है वो ऐसा जो बिना द्वित्व की अभ्यास संज्ञा करता है? फिर तो अभ्यास संज्ञा तो बाद में ही होनी है, द्वित्व के बाद ही। अब द्वित्व के बाद अभ्यास संज्ञा हो चुकी है और उसके बाद हम उसको फिर द्वित्व कर लें, यानी द्वित्व किया फिर द्वित्व फिर द्वित्व फिर द्वित्व, यानी अभ्यास को भी द्वित्व करते रहे लगातार, उसमें क्या बात है? तो वो नहीं होता है। फिर दूसरी बात यह है कि प्रतिदारण जो है ये काशिकाम आएंगे आगे चल करके कि अनभ्यासस्य क्यों कहा। अब जो उदाहरण आएगा वो वहां समझेंगे, यहां सारी बातें क्या आवश्यकता है समझने की। यहां केवल इतना समझो कि सन्नंत यंगंत अथवा लिट लकार परे हो या श्लू परे हो या चंग परे हो तो द्वित्व हो जाता है धातु को। अभ्यास अनभ्यास को छोड़ दो, अभी धातु को द्वित्व होता है ये पकड़ लो बस। अनभ्यास धातु को होता है तो अनभ्यास अभी तो है ही हमारे सामने, अभी हम जिसको द्वित्व कर रहे हैं क्या उसका नाम अभ्यास है? बस इतने अर्थ में ले लो, अनभ्यास ही है वो बस। आपके अंदर ये प्रश्न उठ रहा है कि अनभ्यास कहने की आवश्यकता ही क्या पड़ी थी, जबकि अभ्यास तो द्वित्व के बाद बनता है। द्वित्व से पहले तो अनभ्यास है ही, वो सदा ही रहेगा, ये शंका आपके अंदर आ रही है कि सदा अनभ्यास ही तो रहेगा द्वित्व से पहले, तो कहना क्यों पड़ रहा है उसको? फिर वो तो है ही अनभ्यास, क्योंकि निरर्थक बात तो कही नहीं जाती है और फिर भी कहा जा रहा है कि अनभ्यास है। तो आपको शंका उठी कि इसका अर्थ है अभ्यास भी हो सकता है द्वित्व से पहले, तभी तो कह रहे हैं कि अनभ्यास को द्वित्व करना है, अभ्यास को नहीं करना है। बात समझ आ गई नहीं? जब ये कह रहे हैं कि अनभ्यास को द्वित्व करना है तो अधिकरण सिद्धांत क्या निकला? अभ्यास भी होता है इसका अर्थ है द्वित्व से पहले। वो कैसे होता है? वो कैसे होता है ये शंका आपको थी, तो ये बाद में देखेंगे इसको। काशिकाम चल गए। तो आगे है फिर सवर्ण स्वर के बाद, लेकिन अगला उदाहरण जो आ रहा है वो स्वर और सवर्ण और अनुस्वार ये दोनों विधियां उसमें लग जाती हैं। यद्यपि अनुस्वार का आगे अकेला उदाहरण भी आएगा शिंशन्ति, लेकिन उससे पहले जो शिंढी उदाहरण दिया है इसमें सवर्ण और अनुस्वार ये दोनों बातें आपको देखने को मिलेंगी। अर्थात इस उदाहरण में हम इस सूत्र को न पदान द्विवचन को दो बार लगाएंगे, एक सवर्ण विधि में और एक अनुस्वार विधि में, दोनों विधियां इसी एक उदाहरण में घटेंगी। तो शब्द क्या है शिंढी, क्या स्वरूप है इसका, शिष धातु लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन। धातु का अर्थ क्या है, विशेषित करना, शिष्लिरी विशेषणे, और इसी धातु से बनता है विशेष, वी उपसर्ग लगा दो, और धातु क्या है शिष्लिरी, लिरी हट जाएगा अनुबंध है, शिष और घ प्रत्यय करके शेष, वी लगा दिया तो विशेष, तो शिंढी का अर्थ क्या हो गया, विशेषित करो, लोट लगा रहे हैं ना आदेश, तो शिष्लिरी धातु, शिष धातु से लोट लकार ले आए लोटच सूत्र से, और लोट लकार के स्थान पर कौन सा प्रत्यय लाएंगे, जल्दी बोलो, सिप, तिप्तस जी सिप, शिष और सी, अब यहां लोट लकार कर्ता में लाए, सिप आ गया, कर्ता वाची सार्वधातुक आ गया सी, तो शब्द की प्राप्ति होती है तुरंत ही, उसको अपवाद रोक करके सूत्र आ गया रुधादिभ्यः शिनम, ये रुधादिगण की है, रुधादिगण की होने के कारण से शब्द तो नहीं होगा, अथवा शब्द के स्थान में वो दोनों पक्ष चलते हैं ना, तो शनम हो गया। अब शनम कैसा है, ये मित है, तो मित है तो यहां प्रत्यय परश्य परश्य कह करके ये तो बात नहीं बनेगी यहां, और इसीलिए जो है उस पक्ष को लेते हैं फिर कि शब्द के स्थान में शनम, ये जो पक्ष है ना ये ऐसे स्थलों पर काम करता है, फिर यदि हम शब्द का अपवाद शनम माने तो क्या अर्थ बनेगा सूत्र का, रुधादिभ्य शनम का अर्थ बोलिए, रुधादिभ्य धातुभ्य शपः स्थाने, अरे हम शनम को अलग से माने, स्थान में न माने तो कह रहा हूँ अपवाद माने, तो अपवाद माने हाँ, तो क्या अर्थ करेंगे, कर्तरी वाचरी रुधादिभ्य धातुभ्य कर्तरी शनम प्रत्यय भवति नहीं बोलोगे आप, परा भवति नहीं बोलोगे, ठीक है प्रत्यय परे होता है, तो किधर आएगा ये शिष्य के, आप पकड़ नहीं पाए बात को, हम जब शब्द का अपवाद मानेंगे शनम को, अर्थ बनेगा रुधादियों से उत्तर कर्तावाची सार्धातुक परे रहते शनम प्रत्यय परे होता है। अब षष्ठी निर्दिष्ट को तो नहीं है, ये षष्ठी निर्दिष्ट को तो नहीं है, तो परे होता है, ठीक है शिष्य के परे आ जाएगा। अब आप लगा सकते हो क्या मेरे से उनके पर है? वो लगता है षष्ठी निर्दिष्ट को, तो षष्ठी निर्दिष्ट कब बनाइए कि पहले शब लाओ आप और फिर शब को षष्ठी में बदल करके शपह स्थाने शनम ये आदेश करो, अब लग जाएगा मित्र, क्योंकि अब ये प्रत्यय वैसा नहीं है, ये आदेश रूपी प्रत्यय है, अभी आदेश विद बन गया ना अभी ये षष्ठी के द्वारा, क्योंकि मित्से अंत्यात पर है, आदेश जो मित है उनको अंतिम अच्छे परे करता है या प्रत्ययों को अंतिम अच्छे परे करता है, प्रत्यय जो मित है तो आदेश कब बनेगा, ये पहले शब लाए हम, ये कह रहा था मैं, ठीक है। आदेश तो किसी के स्थान में आएगा, तो कहाँ आएगा ये शिष्य में, मृत्युअंत्यात पर रह, हाँ, और श्रम का क्या बचेगा, शी न पूरा ही रखेंगे अभी न, और ये शिनश, शिनश यहां तक हो गया, ये सिद्धि थोड़ी लंबी है, ध्यान रखते जाना हर बात का। इसके बाद ये है ना शिष धातु को बाद में होना चाहिए था, मृत्यु अंत्यात्र लगा तो दिया, सारी कहानी हो गई, आप कहाँ रह गए, षष्ठी के द्वारा जिस निर्दिष्ट मित आदेश होगा षष्ठी के द्वारा बता तो दिया मैंने, तो वो क्या है, वो किसी स्थान में होता है, वो षष्ठी के द्वारा निर्दिष्ट ना होने के कारण बोला तो मैंने कह तो दिया कि सबके स्थान में श्रम मान के पक्ष को ले लिया, लग गया मृत्यु अंत्यात पर, पहले कर्तरी सब लाएंगे, अपवाद नहीं माने ना इसको, ठीक है। तो शी नश गुरु जी यहाँ रह जाता कि हम अपवाद नहीं माने कर्तरी सब का, तो कर्तरी सबके लिए ही तो इस लगाया, तो उसको हम अपवाद मानेंगे क्यों नहीं, अपवाद ही मानेंगे हमेशा उसको, तो अगर होता तो जमीन में जमीन के पड़ा है उदाहरण, अलग से नहीं, दोनों बातें, दोनों बातें हो सकती हैं, इसलिए क्योंकि शब प्रथमांत है ये, कर्तरी शब, अन्य सूत्रों को आदेश पक्ष मानने पर शब को षष्ठी में बदलना पड़ता है, ये थोड़ा प्रयास हुआ ना, प्रयास हुआ है थोड़ा, इसलिए वो पक्ष भी समझ में आता है कि हाँ भाई ये अपवाद रूप है ये, आप वो भी कह सकते हो, लेकिन वो मानने पर यहाँ ऐसे स्थलों पर समस्या आती है, क्योंकि हमने रूप को, तो वहां पर इस तरह से व्यवस्था की गई है कि ठीक है आप शब्द जो प्रथमा में आ रहा है उसकी अनुवृत्ति लाइए, और अनुवृत्ति में लाने के बाद विभक्ति परिवर्तन तो बड़ी सरल सी बात है, ये आप अंगस्य का अधिकार ले जाते हैं नहीं, और अंगस्य का अधिकार कहीं पंचमी बदलते हैं, कहीं षष्ठी में तो है ही, खैर तो ऐसे करते हैं, नहीं करते हैं जगह जगह, विभक्ति परिवर्तन अनुवृत्तियों में अधिकार में हो जाते हैं, तो वो यहाँ भी कर लेंगे हम, शब्द प्रथमांत को षष्ठी में बदल लेंगे, आदेश पक्ष हो गया, और यहाँ हमें सरलता हो गई, अब मृत्यु अंत्यात पर लगाने में सरलता हो गई, क्योंकि आद्यंतु टकेतो में भी वहां षष्ठी निर्दिष्ट ही लिया गया है, देखा होगा आपने, और वहां कहीं कोई समस्या भी नहीं आई है, समस्या के लिए मित में आती है थोड़ी सी कि प्रत्यय मित है तो षष्ठी निर्दिष्ट कहाँ है ये, तो इस तरह से होता है षष्ठी निर्दिष्ट। तो शीन शिनश और सी, अब सी के स्थान में लोट लकार में सामान्य सूत्र जो लगता है सर्वत्र कि जब भी कहीं सी आएगा तो बिना शर्त के उस सी के स्थान पर ही हो जाता है, ठीक है, सी के स्थान पर ही शेर ही अपित च। दूसरी बात उसमें एक और कर दी गई है कि सी के स्थान में ही होता है, ठीक है, लेकिन सी प्रत्यय कैसा है, ngit है या अंगित है, नहीं है ngit है या नहीं है, सी प्रत्यय ngit है या नहीं है, क्यों नहीं है, आपको ये प्रश्न करना चाहिए था कि ngit किस सूत्र से होगा ये, क्योंकि इसमें घकार तो लगा नहीं है, सिप सिंह है कि सिप है, ये अपित है, सिप अपित है, सिप पित है, तो अपित किसको कहा था अभी, आप गीत कह रहे थे ना, तो पित और गीत को वो हो जाता, नहीं आपने अपित किसको कहा, मेरा प्रश्न पकड़ो पहले, मैंने पित अपित, तो बाद में कहा आपने, अपित गलत बोला, हाँ तो ये कहो ना आप उस गलत शब्द को ना बोल करके और बात को घुमा रहे हो मेरे सामने, चलो आज छोड़ो व्याख्या मत करो उसकी, तो सिप ngit है क्या, अभी तो नहीं है, नहीं है बस, सीधी बात है, तो शिव के स्थान पर ही आया, तो ये भी नित नहीं होगा। और हमें चाहिए नित करना, इसका करना है तो सूत्र में कहना पड़ेगा कि नहीं, तो कैसे कहें, तो शेर ही अपित च, सी को ही हुआ और साथ में अपित भी माना जाएगा ये, जबकि सिप तो पित है ना, तो सिप पित है तो ही भी पित होगा, स्थानीय बता देशो नल विधो, तो अपित कह दिया। अपित कहने से अब जो पित्त धर्म स्थानीयवत से आ रहा था वो समाप्त हो गया। अब अपित क्यों कहना पड़ा, कि अब लग जाएगा सार्वधातुकम अपित, अपित सार्वधातु के नित हो जाते हैं, नित के समान हो जाते हैं। तो अब ये जो सी के स्थान पे ही आया है, इसको आप नित मान के चलना, तभी आगे का कार्य संपन्न हो पाएगा। तो शिनश ही, यहां तक आ गए। अब सूत्र निकालिए साथ में, छठे अध्याय के चौथे पाद में अंगस्य के अधिकार में 111 संख्या पर श्नसो रल्लोप, हाँ, तो श्नसो रल्लोप जो सूत्र है 111 संख्या पर, यहां सार्व धातु के एक तो ये लेना है ऊपर से, दूसरा 98 संख्या से नीति दिख रहा है नहीं, गम हन जन खन घसाम लोपह किंगिति अनंगी किंगिति। अब किंगिति को जोड़ दो सार्व धातु के साथ में, दोनों में सप्तमी है, कित नित सार्व धातुक परे रहते, ये क्या है देखो इधर ही, क्या है ये सार्व धातुक, कित है या नित है, नित है। कितनी बात पूरी हो गई, अब इसका अर्थ कर लो, श्नसो हो अल्लोप, शना और अस, वो शनम शना नहीं शनम, शनम और अस, इनके बोलो आगे, अल्लोप आकार का लोप हो जाता है, कब कित नित, विशेषण पहले बोला करो, कित नित सार्वधातुक परे रहते हैं, आपने उल्टा बोल दिया कि सार्वधातुक नित परे रहते, ऐसे नहीं बोलते हैं, किंगिति सार्वधातु के परतः, कित नित सार्वधातुक परे रहते श्नम और अस, अस धातु इनके आकार का, तो अस में तो आकार स्पष्ट दिख ही रहा है, श्नम में नाम अ है, इनके आकार का लोप हो जाता है, हो गया। तो क्या बन गया, ये जो नाम आ है ये गया, अब ये जो ही है, ये ही जब आकार से उत्तर होता है, आकार से उत्तर, जैसे हम शप प्रत्यय करते हैं तो शप, जैसे पट धातु है और पट के आगे शप का अ है और आगे ही है, तो ही किससे उत्तर हुआ, तो आकार से उत्तर ही होता है, तो इसका लोप हो जाता है, अतो हे हे, अकारांत अंग से उत्तर ही का लोप हो जाता है, तो ही गया पठ, बस रह गया पढ़ो, पुस्तकम पठ, पुस्तक पढ़ो। लेकिन जब ये ही आकार से उत्तर नहीं होता है तो लोप तो नहीं हो पाएगा, और अन्य क्या क्या कार्य होते हैं, तो उसके लिए फिर सूत्र है कि एक तो हु धातु से उत्तर जब ही आएगा तब, अथवा झल से उत्तर ही आएगा तब। ये जो ही है ये हु धातु तो यहां है नहीं, ये झल है शकार, ये झल है, तो झल से उत्तर यही आ गया, तो हु झल भ्यह हेर धीहि, हु और झल से उत्तर ही के स्थान पर धी हो जाता है, यही उस वही देखो श्नसुर लोप के आगे, उससे नहीं ऊपर ऊपर 101 नंबर पे, 101 संख्या पर जलभ्यो जलभ्यो जलभ्यो जानी झा है हाँ वो जलभ्यो ये आपको वही काम कर रहा है वो हलंग्याभ्यो वाला अभी तक वो वायरस घुसा हुआ है अभी वो निकला नहीं है जब लामे आ है ही नहीं तो झलभ्यो कैसे बोल सकते हो आप ये उत्तर भारत के भी इधर के लोग जो है ना ये पंजाब हरियाणा जम्मू कश्मीर इधर बहुत बुरी बीमारी है ये और पंजाब में तो भरमार है बहुत ज्यादा इस तरह से बोलने की और बल्कि वहां क्या करते हैं पता है पंजाब में जहां स्वर नहीं है वहां तो स्वर लगा देंगे और जहां स्वर है वहां गायक पढ़ देंगे किसी का नाम यदि अजीत सिंह है आप पंजाबी के किसी मुंह से नहीं सुनोगे आप अजीत सिंह क्या सुनोगे जीत सिंह तो आप तो मुंह में बोल जाते हैं आ गए आपको तो उन्होंने लिपि अलग बना दी जंगू जी क्यों क्यों अजीत सिंह में आनी लिखेंगे पंजाबी में बोलेंगे जीत सिंह और जो ल में अ नहीं है वहां लगा देंगे अजीत में हटा देंगे तो हु जल भ्यो हृदि बहुत स्पष्ट अर्थ हो गया कि हु और जल से उत्तर अंग का अधिकार चल रहा है अंग तो होनी चाहिए यानी हु धातु भी अंग ही होगी और झलंत ये भी अंग ही होगा कोई उससे उत्तर ही के स्थान पर धी हो जाता है और जिसको मैं कह रहा था कि ही का लुक हो जाता है वो सूत्र आगे मिलेगा इसी में आपका 105 संख्या पे है देखो अतो हे ऊपर से चिणो लुक से लुक आ रहा है यानी अकारांत अंग से उत्तर ही आएगा तो लुक हो जाएगा और हु से झल से उत्तर आएगा तो धी हो जाएगा ठीक है ये हो गया तो ही को कर दिया धी उजलभ्यो हे धी शिंश धी अब ये जो धी है ये शकार से उत्तर आ रहा है ये झल है ही तो झल से उत्तर नहीं इस झल के स्थान हाँ ये जो शाह है ये शकार के योग में तवर्ग आ गया तो तवर्ग या तो शकार के योग में आ जाए या टवर्ग के योग में आ जाए और उस अवस्था में जब अर्थ करते हैं किसी के योग में तो तृतीय व्यक्ति बोलते हैं स्टुना स्टुह ऊपर से आ रहा है स्तोहो षष्ठी का एक वचन तो सकार और तवर्ग के स्थान में ये तो स्तोहो का अर्थ हो गया ऊपर से आ रहा है और स्टुह ये प्रथमा है यानी सकार और तवर्ग के स्थान में शकार और टवर्ग हो जाता है कब होता है तो तृतीय लगा दी स्टुना शकार और टवर्ग के योग में तो योग में जब कहा जाता है तो इसमें पूर्व और पर वाली बात नहीं रहती है वो चाहे इधर हो चाहे इधर हो अगल बगल इसको यूं कह दो सरल भाषा में शकार या टवर्ग अगल बगल होने चाहिए उसके किसके सकार और तवर्ग के तो उस पर भी उसका प्रभाव पड़ जाएगा ये प्रभाव पड़ना ही तो रहा है इन इसकी संगति होने से इसके सान्निध्य से ये भी अपने को ऐसा ही बनाएगा कैसा बनाएगा कि ये हम मूर्धा से बोलते हैं तो ये कहेगा भी तेरे साथ मैं भी मूर्धा से ही बोला जाऊं मेरा ऐसा स्वरूप बना दो तो इसके स्थान पर टवर्ग हो गया तो ध को टवर्ग का कौन सा वर्ण आ सकता है ध के स्थान में हकारेण क्या बोल रहे हो आप हकारेण चतुर्था क्यों बोल दिया आपने अब हकार कहाँ है ये तो आप क्यों वो सूत्र निकल रहा है आपके मुख से आप कहीं के कहीं पहुंच जाते हो हाँ स्थानीय अंतरतम में लगाओ सीधा तो क्या हो गया ढी ये हो गया शिंश ढी अब देखो अभी तो इसकी बारी थी इसका प्रभाव इस पर पड़ा या यूं कह लो इसने अपने को इसके समान बना लिया, दोनों बातें कह सकते हैं हम। या तो इसने प्रभाव डाला इस पर, भाई दुर्जन और सज्जन दो मिले, अब क्या हो सकता है दोनों में, या तो सज्जन दुर्जन हो जाएगा या दुर्जन सज्जन हो जाएगा, कुछ भी कह लो आप दोनों में से। दोनों बात हो सकती है। तो अभी तो इसने अपने को बदला है इसके समान, या इसने प्रभाव डाल दिया जबरदस्त निकला ये, इसने कहा तुझे भी मेरे समान बनना पड़ेगा, ठीक है बन गया। अब इन दोनों की बारी आ रही है, अब इसका प्रभाव इस पर पड़ेगा। है ना, अब इसमें अंतर आने वाला है, अभी तो इसमें अंतर आया, अब इसकी बारी है। तो यहां क्या है कि झलों के स्थान में नहीं, इसका अभी तो उष्णाष्टु लग गया, हाँ उसके बाद झलाम जश झशी निकालो, अंतिम पृष्ठ पर आइए, अंतिम पृष्ठ पर झलाम जश झशी, झलों के स्थान में, ये झल है, झलों के स्थान में जश हो जाता है, झश पर रहते। झष में कौन कौन से वर्ण आते हैं, झभय घढ़ धष, ये भी झष था, तो ये सूत्र हम यहां भी लगा सकते थे या नहीं, हैं? क्यों नहीं लगाया, ये तो कोई उत्तर नहीं बना, ये सूत्र ये नहीं देखते हैं कि मेरे लगने से फिर वो नहीं हो पाएगा, मैं उसका भी थोड़ा ध्यान रखूं, ऐसा नहीं होता। हाँ ये काम करेगा यहाँ पर, लेकिन बोल तो दिया आपने, जरा व्याख्या करो कैसे करेगा ये काम यहाँ, तो वहां तो अर्थ ये है ना कि सवा सात अध्याय और तीन पाद, तीन त्रिपादी के हैं दोनों सूत्र, तो त्रिपादी में भी तो वो, हाँ त्रिपादी में भी पूर्व पर चलता है, तो अष्टनाष्टुः सूत्र 40 संख्या पर है अंतिम पृष्ठ में ही, और झरझरी सवर्ण झलाम जश झशी ये 52 संख्या पर है। अब यदि हम झलाम जश झशी को पहले लगा लें अष्टनाष्टु से पहले, ठीक है, तो इस अष्टनाष्टु की दृष्टि में वो सिद्धि ही है, वो फिर लगेगा, वो तो नहीं मानने वाला, तो जो पहले भी लग जाए बाद में भी लग जाए तो उसको हमेशा प्रारंभ में ही लगाते हैं, क्योंकि उसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो अष्टनाष्टु को पहले लगा दिया हमने, यद्यपि क्रम ये भी रख सकते हैं आपके, पहले इसको ढ बना लें तो तब भी तो टवर्ग बनेगा, ये तो टवर्ग के योग में भी तवर्ग को टवर्ग हो जाता है, शकार के योग में भी तवर्ग को टवर्ग हो जाता है, उसमें कोई अंतर नहीं पड़ने वाला है। आप दोनों सूत्रों में से अष्टनाष्टु या झलाम जष्टि कुछ भी कर सकते हैं आगे पीछे, लेकिन फिर भी एक व्यवस्था करनी पड़ती है। तो ये पूर्वत्र असिद्धम गुरुजी मेरे कभी भी समझ, दो अर्थ हैं इसके, पूर्वत्र असिद्धम जहां सूत्र की लोकेशन है, हाँ। वहां जो पूर्व सारे निकल गए उनकी दृष्टि में तीन पाद असिद्ध, हाँ। अब इसको लोकेशन को छोड़ दो, अब इसको मानो अधिकार सूत्र, आप अधिकार सूत्र में पूर्वत्र शब्द क्या लगता जाएगा ये, अब हम पहुंचे अष्टनाष्टु के पास में, वहां भी पहुंचा पूर्वत्र नहीं, इसके झड़झड़ी सवर्ण के झलाम जशी के पास में, वहां भी पहुंचा पूर्वत्र, तो पूर्व सूत्रों की दृष्टि में अष्टनाष्टु पूर्व आ गया उसके, उसकी दृष्टि में ये पर बैठ रहा है, ये असिद्ध हो जाएगा, असिद्ध हो जाएगा, तो इसको क्या दिखाई देगा अष्टनाष्टु को, धकार, धकार दिखाई देगा इसको, धकार ही दिखाई देगा, फिर भी धकार तो पहले से ही है, लेकिन ये असिद्ध हो जाएगा, ये गलत बोल गया मैं, ये असिद्ध हो जाएगा, इसको जो हम ड करने वाले हैं झलाम जश झशी से, इसको क्या दिखाई देगा, शकार, तो शकार दिखाई दे या ढकार डकार दिखाई दे उसमें अंतर तो कुछ नहीं पड़ता है, क्योंकि शकार के योग में भी तवर को टवर करेगा और टवर्ग के योग में भी तवर को टवर करेगा, लेकिन दिखाई तो उसको यहाँ पर शकार ही देगा, तो जो सूत्र किसी अन्य के लगने के बाद भी वो फिर भी लग सकता है उसको पहले लगाते हैं, जैसे हम हशीचे और भूभगो में देखते हैं कि आप भूभगो लगा दो तब भी लगेगा हशीचे, वो नहीं मानने वाला, पहले लगा दो तो इसलिए यहाँ पूर्वत्र सिद्धम के दोनों प्रकार के अर्थ चलते हैं। तो ये लगा दिया, फिर हमने झलाम जश झसी, झस परे हो, झल के स्थान पर भी जश हो जाता है। तो श को जश करेंगे स्थानीय अंतरतम लगा करके, जश में चार पांच वर्ण है, उसमें डकार ही फिट बैठेगा। ये हो गया ड। शिंड ढी, ठीक है, शिंड ढी, ये शी फिर नकार फिर डकार फिर ढी, ये स्थिति बन गई। अब यहां एक की बलि चढ़ेगी। अब ये जो है ना, ये तीन तीन व्यंजन इकट्ठे हो गए, नकार डकार ढकार, एक को भागना पड़ेगा। अब नियम क्या काम करता है यहां, ये जो नकार है ये झर प्रत्याहार में है क्या? झर में जरा बोलना। झर में देखना है आपको, देखना है आपको, देखना है यर में, यर में ये हमने देखा था, यर कहां से शुरू करेंगे? हाय ब्रट के यह से कहां से शुरू करते हैं? कितने कितने स्थान पर आया हुआ है यह प्रत्याहार सूत्रों में? दूसरा कहां पे है? एक तो हाय ब्रट में यह है, दूसरा कहां है? दूसरा कहां? वहां यह है, यह है कि यहां है? वहां केवल एक ही वर्ण है ऐसा जो दो बार आता है, हा, हाय ब्रट में हा, हल में हा, और कोई नहीं दो बार आने वाला। तो यर प्रत्याहार में ये नकार आया या नहीं? यर में, हाँ, यर में आ जाएगा, आ गया। तो यर से उत्तर, यर से उत्तर, ये झर में आता है नहीं? झर झब है घटदश जब गड, यर से उत्तर झर का लोप जाता है, लेकिन शर्त है कब, कि आगे भी झर परे होना चाहिए, और वो भी कैसा झर? सवर्ण झर। सवर्ण झर क्यों कहना पड़ा? केवल इतना कह देते कि झर पर रहते, तो सवर्ण झर क्यों कहना पड़ा? क्योंकि झर में ऐसे वर्ण भी हैं जो इधर का सवर्ण न भी हो सक, नहीं भी हो सकता है। भाई झबे से लेकर के आप कहां तक पहुंचोगे? शश सर, तो असवर्ण झर भी तो आ सकता है, असवर्ण झर भी तो आ सकता है, वो नहीं होना चाहिए। यानी जैसा झर यहां है वैसा ही झर आगे हो, सवर्ण झर। वही सूत्र है अंतिम पृष्ठ पर, झरो झरी। देखो अंतिम पृष्ठ पर कितने सूत्र लग रहे हैं यहां पे आज, झरो झरी, अभी और भी लगाएंगे अंतिम पृष्ठ के सूत्रों की भरमार है आज सिद्धि में। झरो झरी सवर्णे, ऊपर से क्या आ रहा है इसमें? यरहा, नहीं हल, हाँ हल है, ठीक है, हल से उत्तर, यर नहीं, या हल ले लो आप, वो भूखे से निकल गया, हाँ आपका है ना, झरो झरी सवर्णे, हल हल ले लो, हल से उत्तर, तो हल में भी नकार तो आई गया ना, हल से उत्तर झर का लोप हो जाता है, सवर्ण झर परे रहते, ठीक है, हटा दो इसको। कितना प्रयास करके बेचारे को यहाँ पर डकार बनाया गया, और बना बना करके उसको समाप्त भी कर दिया। क्या प्रश्न है आपका? हैं? ये हल के अनुवृत्ति ला रहे हैं या? तो क्या समस्या है? इसमें हल को अनुवृत्ति लाने की क्या जरूरत है? कैसे करेंगे फिर आप लोग? झरो झरी सवर्ण अगर लगा दी, मार ये लगा दिए, हाँ, तो अच्छे से उत्तर भी करने लगेगा ये तो? अरे आप यही देख रहे हो ना, और तो हरण ऐसे आएंगे, वहां तो लगन करने लगेगा फिर ये लोप। आपने यहाँ देख रहे हो कि यहाँ तो जो है अच्छा ही नहीं, यहाँ क्यों लगेगा, अच्छे उत्तर क्यों प्राप्त होगा? अरे यहाँ नहीं है तभी तो यहाँ लग रहा है ये सूत्र, ये जहाँ अज से आगे झर आएगा वहां नहीं लगता ये। झरा उत्तर कहाँ से कर दिया आपने? षष्ठी की पंचमी अर्थ करने लगे, षष्ठी है झरा, आप झरम पंचमी करने लगे क्या? फिर लोप किसका करेंगे आप? फिर वही झर से, झर का, झर का हाँ, हाँ। लोप होता है, झर का लोप होता है हाँ, सवर्ण झर पर रहते, लेकिन किससे उत्तर झर का लोप होता है, सर्वत्र नहीं होगा, हल से उत्तर हुआ केवल। अगर ऐसा करोगे कि झरी पड़ता झर झर से लोप होती तो फिर ये हाँ, अगर पंचमी कर ली आपने तो लोप किसका करेंगे, लोप किसका करोगे, कि झर से उत्तर लोप होता है, सवर्ण झर पर रहते किसका, तो ये गया, ये गया, क्या रह गया अब, अब क्या रह गया, शिन और ढी, यहां तक पहुंच गए, शिन और ढी। अब ये जो नकार है ये पद के अंत में है कि अपदांत है, पद तो पूरा है, ये सुप्तिंग अंतम पदम, पूरा पद है, शिन ढी इतना पद है, ये अपदांत हो गया। तो अपदांत नकार से उत्तर है, अपदांत नकार के स्थान में, अपदांत नकार के स्थान में अनुस्वार हो जाता है झल परे रहते, नश्च अपदांतस्य झली, नश्च अपदांतस्य झली, निकाल लो आठवें अध्याय के तीसरे पाद में है 24 संख्या पर, और नश्च च कहने से ऊपर से मकार भी आ जाता है, यानी कि अपदांत नकार मकार इनके स्थान में अनुस्वार हो जाता है झल परे रहते, ठीक है। तो यहां इसको हो गया अनुस्वार, लेकिन अभी नहीं, अब प्राप्त हुआ, अभी ऐसा समझो, अभी सूत्र की पड़ेगी आवश्यकता, क्योंकि सूत्र ये कह रहा है कि अपदांत नकार के स्थान में अनुस्वार कब होगा, कब होगा, झल पर रहते, बस यही बात समझना है। अब इस नकार के आगे जो अकार था जिसका हमने श्नसुर अल्लोप से लोप किया था, अकार का लोप, ये कैसा आदेश है, अजादेश, किसको मान के हुआ था, मैंने पूछा किसको मान के हुआ, सी को मानकर, ऐसे भी नहीं कहना चाहिए, नित सार्व धातु को मानकर, तो परनिमित्तक हो गया। और हम करने क्या जा रहे हैं, अब उससे पूर्व नकार के स्थान पर अनुस्वार करने जा रहे हैं, ये होगी पूर्व विधि। अब क्रम चलाओ, पहले स्थानीवद आदेश, इसने आदेश को स्थानीवद कर दिया तो झल परे नहीं मिला, आकार परे आ गया, नहीं होगा अनुस्वार। अनल विधौ, इसने क्या कहा कि अल विधि में स्थानीवत नहीं होता, अल विधि कौन सी है यहां पर, अल परे रहते विधि, नश्चा पदांतस्य झली झली, झल परे रहते, अल परे रहते विधि होने जा रही है नकार को अनुस्वार। तो अल परे रहते आप विधि कर रहे हो तो स्थानीवत नहीं होगा, नहीं होगा तो होने लगा फिर अनुस्वार। फिर आया चाहे परस्मिन पूर्व विधौ, कि आपका ये परनिमित्तक आदेश है कि हाँ है, और आप पूर्व विधि करने जा रहे हैं कि हाँ, तो हो जाएगा स्थानीवत, फिर नहीं हो पाया अनुस्वार। अब ये आ गया कि अनुस्वार विधि करने में, नपदांत सूत्र, अनुस्वार विधि करने में परनिमित्तक अजादेश स्थानीवत नहीं होगा, नहीं होगा तो सरलता से झल परे मिल गया, अनुस्वार कर दिया, कर दें। अब दो बार रुकावटें आई थी, दोनों हटा दी गई, तो अब क्या स्थिति है ये देखो, आप नकार को कर दिया हमने अनुस्वार, तो यही तो लिखेंगे अब, शिम शिम ढी, अब यह है स्थिति। तो अनुस्वार विधि का तो काम पूरा हो गया, अब सवर्ण विधि भी इसी सूत्र में, इसी उदाहरण में लग जाएगी। अब सवर्ण विधि में अब फिर वही श्रृंखला चलेगी, स्थानीय वदादेश, फिर अनल विधौ, फिर अचह परस्मिन, फिर नपदांत, चारों क्रम उसी प्रकार से। तो अनुस्वार में कैसे करेंगे यहां पर, कि अनुस्वार को पर सवर्ण करने वाला सूत्र अनुस्वार, फिर अंतिम पृष्ठ अनुस्वारस्य यही पर सवर्ण, इसमें किसी की अनुवृत्ति नहीं है, बहुत सरल अर्थ है सूत्र का, अनुस्वार के स्थान में पर सवर्ण हो जाता है, यय परे रहते। अनुस्वार ये रहा, पर सवर्ण, पर क्या है ढ, तो ढ का सवर्ण क्या आना चाहिए अनुस्वार के स्थान में, मूर्धा का है ढ, तो मूर्धा में ढूंढो कौन सा ऐसा वर्ण है जो नासिका से भी बोला जाता हो, अणा, अणा होने लगा इसके स्थान पर, कब होता है यय परे रहते, तो ये जो पर है ये यय में भी आ रहा है, ढ घ ढ धश हाइब्रिड के यास चलेंगे यय कपय तक, तो यय परे रहते अनुस्वार के स्थान में परसवर्ण होने लगा, तो क्या परे चाहिए इसको परसवर्ण करने वाले सूत्र को, यय, यय परे चाहिए, अच्छा यय परे चाहिए, और यहां ये जो अजादेश है वही उसी को देखना है दोबारा फिर, कि ये जो ना के लोप में, ना में जो अ हटाया था हमने, ये स्थानीयवद आदेश यदि स्थानीयवद हो जाए तो यय परे मिलेगा उसको, अच परे मिलेगा, नहीं कर पाएगा। अनल विधौ, अलविधि में नहीं होता स्थानीयवद, अलविधि कैसी है इसकी, कौन सी है, सप्तमी वाली, यय परे रहते, तो यय अल है, इसने कर दिया स्थानीयवद का निषेध, परसवर्ण होने लगा। फिर आ गया चाहे प्रश्न कि पर निमित्तक अजादेश, पूर्व विधि क्या है अनुस्वार को परसवर्ण करना, ये करने लगा फिर स्थानीयवद उसको, फिर यह पर नहीं मिलेगा। न पदांत, इसने कहा कि सवर्ण विधि करते समय पर निमित्तक अजादेश स्थानीयवद नहीं होगा, नहीं होगा, तो फिर यह परे मिल गया, परसवर्ण कर दिया उसने, यहां आकर के पिंड छूटा, तो क्या बन गया ये, इस अनुस्वार के स्थान पे क्या हो गया, अणा। अभी वाली जो हम विधि कर रहे थे किसको पर शकार को या ढकार, कौन सी विधि, परसवर्ण, यह परे रहते, यह को मान के, ढकार को मान कर, स्थानीयवद होने से बाधा हो रही थी, स्थानीयवद किसको माने, क्या होता है स्थानीयवद, तो आदेश को होता है, ये जो लोप है, लोप है आदेश, स्थानीयवद होने से अकार आना, अकार दिखाई देना, जब अकार दिखाई देगा अनुस्वार के आगे तो यह कहाँ दिखाई देगा, फिर यह तो उसके आगे पहुंच गया, अनुस्वार के आगे फिर आकार दिखाई देगा उसको, तो अनुस्वार से ही परसवर्ण को यह कहाँ दिखाई देगा, भी तो नहीं उसको वो पहले लगा चुके, हम पहले लगा चुके, दो बार लगाए सूत्र हमने, उस काम से निबट लिए, अनुस्वार तक तो आ गए ना करते करते, जो बाधाएं आई दूर कर ली थी, अब अनुस्वार को परसवर्ण करने में बाधा आ रही थी, अब वहां नकार को अनुस्वार करने में बाधा आ रही थी, उससे निवृत्त हो लिए, अब पीछे क्यों लौट रहे आप, वो तो बाधा दूर हो गई भाई, पहला अध्याय तो याद हो गया होगा आपको, अब तो अगले अध्याय में चल रही होगी, नहीं तो पीछे क्या देखना, वो तो हो गया काम पूरा, तो इस तरह से ये शिंढी बन गया। ऐसे ही धातु और ले सकते हैं आप, जैसे शिशलिरी, विशेषित करना, और पीसने को क्या बोलते हैं, है? उसी का हिंदी में मगड़ गया है, पीसना, धातु क्या है, पिश, पिशलिरी, पिशलिरी संचूर्ण ने, बिल्कुल चूरा उसको संचूर्ण कर देना, संचूर्ण ने, संचूर्ण ने, शिश्लिरी विशेषणे, पिश्लिरी संचूर्ण ने, तो पिश धातु उससे क्या बन जाएगा, पिंडी, और इसीलिए जब वो बनाते ना पिंडी, तो आटे को गूंद गांध के वो हो गया ना, संचूर्ण मिला दिया सारा, बिल्कुल एक कर दिया, वो बन गई पिंडी, तो पिंडी, तो पिंडी का अर्थ क्या हुआ, पीस दो, लोट लकार, मध्यम पुरुष एक वचन, कैसे रूप चलेंगे गुरु जी इसके, कौन से लकार में, लोट में, पिनष्टु, पिनष्टु, पिंडी, पिंडी तो मध्यम पुरुष का एक वचन है, पहले लट के सीखो ना, अच्छा, पिनष्टि, पिंशह, पिंशन्ति, ये कठिन होते हैं रूप इसके, क्योंकि ष्णम है ना, स्नम का नकार का आकार कहीं हटेगा कहीं नहीं हटेगा, अब देखो पिनष्टी में नहीं हटा। और आगे पिंष्टः, अब नकार का आकार हट गया, नमसि अ, क्यों आगे इंगित प्रत्यय आ गया स्नसुर अल्लोप, तीन स्थानों पर नहीं हटेगा तिप सिप मिप में, ये पित है ना तीनों, लेकिन लोट लकार ऐसा है कि जहां सिप वो भी जब ही आया तो अपित हो गया, वो अपित होने से वहां भी नकार का आकार नाम से हटेगा पिंड ही, जो कि पिनष्टु में नहीं हटा है, पिनष्टु पिंष्टाम पिंशंतु पिंड ही पिंष्टम पिंष्ट पेशानी पेशाव पेशाम। नहीं पिंशानी, क्योंकि वहां भी क्या है पिंशानी पिंशाव पिंशाम, वहां क्या है वहां भी जो आठ आगम होता है आडुत्तमस्य पिच्य, तो क्या कहा उसको आठ उत्तमस्य, उत्तम पुरुष तीन आ गए मिप वस मस और आठ आगम हुआ, तो आमी आवस आमस ये बन गए, लेकिन आठ को क्या कहा साथ में आठ उत्तमस्य पित्च, वहां है शेर ही अपित्च और यहां क्या है पित्च, तो पित है तो मिप को आठ आगम किया हमने आमी, यहां हम पित ना करें तब भी पित है वो है या नहीं है, आमी मिप पित है और पित को आगम जो होगा वो ही पित ही होगा, तो क्यों कहा फिर पित्य, आप बताइए ना क्यों कहा फिर वस के और मस के लिए, वस मस तो अंगित थे आवस आमस, तो क्या माना जाएगा यहां पर आठ को भाई अंगित ही माना जाएगा जब वस और मस अंगित हैं, तो अब यहां कह दिया अपित च, तो जब यहां अपित कह दिया है तो अब जो ये आठ आगम यहां हुआ है ये अपित होने पित होने के कारण से जो वस और मस में जो अंगित्व धर्म आ रहा था अपित होने से वो नहीं होगा। अच्छा, वस और मस के और नहीं होगा अंगित नहीं होगा ये, तो फिर ये जो श्नम से श्नसुर लोप से जो श्नम के आकार का लोप करते हैं वो नहीं होगा, तो पिन शानी पिन शाव पिन शाम नाम अ रहेगा सर्वत्र। इस तरह से बनता है, तो पिछली संचूर्णने से पिंडी। आगे है केवल अनुस्वार का उदाहरण, इसको ले लो जरा सा है ये केवल अनुस्वार विधि, तो शिन शंति और मौखिक समझ लो इसको ऐसी कि धातु वही है शिश्लिरी, लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन झी, झोंतह लगा दो सीधे अंति शिश अंति, शप्न होकर के श्नम हो गया, बीच में आ गया शिनश अंति, यहां तक हो गया। अब ये अंति इंगित है या नहीं है, इंगित है अपित होने से इंगित हो गया, तो श्नसुर लोप लगेगा, अब श्नसुर लोप ने न में से अ को हटा दिया, अब क्या हो गया न आधा कर दो शिनश अंति, अब ये नकार अपदांत है झल परे है धातु का शकार अनुस्वार हो गया नश्य पदांतस्य झली, लेकिन हो गया नहीं होने से पहले ही, अब वो सारी स्थितियां आ गई, चार चरणों में से निकलेंगे। स्थानीवदादेश ने स्थानीवत कर दिया आकार का लोप, तो झल परे नहीं मिलेगा नश्य पदांतस्य झली को, आकार आगे आगे नकार के आगे आकार आ गया, अनल विधो ने कर दिया निषेध स्थानीवत कर दिया उसको, वो निषेध कर दिया स्थानीवत का, तो अनुस्वार होने लगा। अचह परस्मिन पूर्व विधव पर निमित्तक अजादेश ही आकार का लोप, क्योंकि अंति को मान करके हुआ है और पूर्व विधि करने जा रहे हैं नकार के स्थान पर अनुस्वार, इसने फिर कर दिया स्थानीवत, फिर झल परे नहीं मिला, फिर नपदांत आया, इसने कहा अनुस्वार करते समय पर निमित्तक अजादेश स्थानीवत नहीं होगा, नहीं होगा तो झल परे मिल गया नश्य पदांतस झलिर ने अनुस्वार कर दिया शिन शंति, बस इतना ही कार्य है इसमें। शिनष्टि शिनष्टि शिनष्ट शिनशन्ति, इस तरह से। तो ये हो गया, दो विधियां हो गई आज, अनुस्वार और परसवर्ण। आगे चलेगा अब पदांत, द्विवचन, वरे, यलोप, स्वर, सवर्ण, अनुस्वार, दीर्घ, तीन रह गए अभी, दीर्घ, जश और चर, इनको फिर देखेंगे प्रणोध्वनि। ओ